Kluczyki są, a jak zapraszam cię do mego świata. Flatera po mieście, jeżdżę sam, udaję senne. Benzynę mam, noga na gaz i druga na sprzęgle. Nigdy mi mało, patrzę tak na cipki i szarość. Blisko lewają, oponnych i git, bo nie mają. Widzieć mnie nawet to moja ucieczka i chwilę na lament. Wyjdę, zapalę za miastem i wracam linijek na smarze. Robię rap w aucie, za mało lata wolałem na ławce. Dziś by się przysiedli na bank, więc mój wehikuł jest jedynie dla mnie. I tak się mijamy, nie zwracając na siebie w ogóle uwagi. Słuchaj. Tak małe miasto, a tak łatwo się zgubić. Na tylu osobach się przejechałem, że takiego przebiegu braku tirówy. Ty, niepokój, cztery ściany, przez sąsiadów numer byłby przerywany. Cztery kawy, niepotrzebni są mi już dilerzy, stary. Uciekam od zdań o mnie, czasem lubię być sam, błądzę. Ale to lepiej niż stać, chłopcze. I co ty na to, jak gram, dobrze? Chodzę, nienawidzę większość ów na plotko. W życiu trochę zarobiłem, wziąłem kurwa Volvo. Zostawiają w tyle moje lustra, bojkot. Daj mi wyjść na prostą, daj mi wyjść na prostą. Chodzę, nienawidzę większość ów na plotko. W życiu trochę zarobiłem, wziąłem kurwa Volvo. Zostawiają w tyle moje lustra, bojkot. Daj mi wyjść na prostą, daj mi wyjść na prostą. Jebać psy i te ich punkty karne. Znam przepisy, ale mówmy prawdę. Każdy facet lubi dodać gazu. Ciągnij go do jego dziupli w aucie. Zwrota idzie teraz na dyktafon, a za oknem do niej mam wideo. Zdaję teraz ci na żywo raport. Lepsze to niż jakaś gra wideo. Chłopiec, który na playce grał sobie w Need for Speed. Dzisiaj budzi się we mnie, nie ma szans, bym go zbył. Ciągle szczury na mieście prowadzą wyścig z nim. Wyścig szczurów nie dla mnie, ani ci wszyscy w nim. Dużo nie trzeba mi, ale ambicje wykupią mi Ferrari. Zacząłem od zera i ściale skołuję też sobie szofera, by w chwilach, które mam wolne, piąć się w górę na bombie. Nieważne jak się prowadzę, ale które mam Porsche. Pytasz się, jak będzie co dzień, posłuchaj, za parę lat powiem. Z tyłu w limuzynie tworzę, a w branży jedynie na przodzie. Wciąż komentują i dolem ich chyba jest Mateusz Borek. Za dużo opinii na dobę, by zajmować sobie tym głowę. No. Chodzę, nienawidzę większość ów na plotko. W życiu trochę zarobiłem, wziąłem kurwa Volvo. Zostawiają w tyle moje lustra, bojkot. Daj mi wyjść na prostą, daj mi wyjść na prostą. Chodzę, nienawidzę większość ów na plotko. W życiu trochę zarobiłem, wziąłem kurwa Volvo. Zostawiają w tyle moje lustra, bojkot. Daj mi wyjść na prostą, daj mi wyjść na prostą.